ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا تم لوگ اللہ کا بہت ہی کم شکر کرتے ہو اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر احسانات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قدر تسلط دیا کہ دنیا میں تم حکومت کرنے لگے اور زمین پر اپنی جڑیں مضبوط کر لیں اپنی نہریں جاری کر دیں اپنے گھر اور شاندار محل بنا لیے اور ساری منفعتیں اپنے لیے پیدا کر لیں ہم نے ان کے لیے ابر کو مسخر کر دیا تاکہ پانی برسا کر زمین سے ان کے لیے رزق پیدا کرے اور زمین میں ان کے لیے ذریعہ معاش حاصل ہو جس میں وہ تجارت کریں اور قسم قسم کے اسباب راحت اپنے لیے پیدا کریں پھر بھی یہ انسان ان ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکر گزار ہے لفظ معائش کو سب لوگ یا کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی حمزہ کے ساتھ معائش نہیں پڑھتے لیکن عبد الرحمن ابن حرمز اس کو حمزہ سے پڑھتے ہیں اور صحیح تو یہی ہے کہ جو اکثر کا خیال ہے یعنی بلا حمزہ کے اس کو پڑھے اس لیے کہ معائش جمع معیشہ کی ہے یہ مصدر ہے اس کے افعال عاش یعیش معیشہ اس مصدر کی اصلیت ہے معیشہ کسرہ یا پر ثقیل تھا اس لیے عین کی طرف منتقل کر دیا گیا اور لفظ معیشہ معیشہ بن گیا پھر اس واحد کی جب جمع بنائی گئی تو یا کی طرف حرکت پھر لوٹ آئی کیونکہ اب ثقالت باقی نہیں رہی چنانچہ کہا گیا کہ معیشہ کا وزن مفاعلہ ہے اس لیے کہ اس لفظ میں یا اصلی ہے بخلاف مدائن صحائف اور بصائر کے کہ یہ مدینہ صحیفہ اور بصیرہ کی جمع ہے اس لیے کہ یا اس میں زائد ہے لہذا جمع بروزن فعائل ہوگی اور حمزہ بھی آئے گا واللہ اعلم پیدائش اور فضیلت آدم علیہ السلام اللہ پاک اس مقام پر ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے دشمن ابلیس کا ذکر فرما رہے ہیں جس کو بنو آدم اور آدم علیہ السلام سے بغض و نفرت ہے تاکہ لوگ اس دشمن ابلیس سے بچنے لگیں اور اس کے راستے پر نہ چلیں چنانچہ فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا تمہاری صورتیں ڈھالیں پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جس کو کھنکھناتی سوکھی مٹی سے بناؤں گا بس جب میں نے اس کو تیار کرنے کے بعد اس میں اپنی طرف سے اپنی بنائی روح پھونک دی اور وہ ایک زندہ جسم بن گیا تو میری اس قدرت کو دیکھ کر سب اس آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑو سورہ حجر کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اس کا ذکر ہے اور اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے چکنی لیس دار مٹی سے بنایا اور ان کو ایک راست قامت بشر کی صورت بخشی اور ان میں اپنی بنائی روح پھونک دی تو ملائکہ کو حکم دیا کہ کن سے یعنی ہو جا کہنے سے بنی ہوئی مخلوق کو نہیں بلکہ خود میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے پتلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو لیکن دراصل یہ قدرت الہی کو سجدہ کرنا تھا اور اللہ کی شان کی تعظیم کرنی تھی چنانچہ سب فرشتوں نے تعمیل حکم میں سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا اول سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس پر کافی بحث گزر چکی ہے تفسیر وہاں ملاحظہ ہو اب اس وقت ہم نے یہاں جو تقریر کی ہے وہ ابن جریر رحمہ اللہ کے اختیار کردہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان خلقناکم ثم صورناکم کی تفسیر میں مستدرک حاکم کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہتے ہیں کہ لوگ مردوں کی پیٹھوں کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں اس کے بعد عورتوں کے ارحام یعنی ان کے رحم میں ان کی شکل بندی ہوتی ہے۔ قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان کی اولاد کی تشکیل کی، لیکن اس میں غور طلب مقام ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فرمایا ہے کہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور یہاں جمع کے ساتھ جو کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خطاب تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل سے، یعنی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ تا آخر، یعنی غمام اور منا و سلوہ تو موجودہ بنی اسرائیل کے آبا و اجداد پر آیا تھا، چنانچہ مراد تو وہی لوگ ہیں جو بزمانہ موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن آبا و اجداد پر احسان کرنا بھی دراصل ان کی نسل پر بھی احسان کرنا ہوتا ہے، تو گویا یہ احسان اولاد پر بھی ہوا تھا، اس لیے خطاب کم سے کم ہوا، تو گویا آدم علیہ السلام سے آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد سب مراد ہیں، یعنی سب کو جمع کیا گیا، برخلاف اس قول باری تعالیٰ کے، یعنی سورہ مؤمنون آیت نمبر 12 لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہاں لفظ انسان سے جنس انسان مراد نہیں ہے، یعنی جمع مراد نہیں، بلکہ ایک متنفس یعنی آدم علیہ السلام کی ذات مراد ہے جو مٹی سے بنے تھے، لیکن ان کی تمام ذریت یعنی اولاد مٹی سے نہیں بلکہ نطفے سے بنی ہے۔ اب انسان کو مٹی سے بنا ہوا صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے باپ آدم علیہ السلام انسان کی طرف نطفے سے نہیں بلکہ مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ واللہ اعلم۔